Miej cię nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Zaufaj mi, ja chcę spełnić twoje sny, które chcą rozdręczyć cię. Czy się zgodzą, drogi, wie, w tej pamięci ciągle trwam. Teraz szansę tobie dam, bo naprawdę kochasz mnie i ja potrzebuję cię. Zaufaj mi. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Całujesz czule tak, o, w sercu mam wielką.